اور جہاں پر قبر کی کوئی بات نہیں, اندر قبر کی, مطلب ہے کہ جہاں سے بھی کوئی سلام کرے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک لوٹائی جاتی ہے اور آپ سلام کا جواب دیتے ہیں. اس سے پہلے ایک بات ان سے ذرا متعین کروانی چاہیے کہ تم درود کے سما کے قائل ہو یا سلام کے یا دونوں کے. یہاں بات کس کی آ رہی ہے؟ سلام کی. اور من صلی علیہ, وہاں بات آ رہی ہے درود کی. پہلے ان سے یا دونوں کے یا ایک کے, کس کے قائل ہو؟ تو یہاں پر یاد رکھو یہ روایت کہتے ہیں ابو داؤد میں ہے, اور اس سے پتہ چلا کہ ہر جگہ سے آپ سنتے ہیں. ہمارے یہ للر کے پاس بھی کوئی زمین تو ہے کوئی نہ, یہ بریلوی تو تین ویسے پیش کر رہے ہیں, لیکن ہمارے یہ للڑوں کے پاس ایک ہی من صلی علیہ عند قبری, بس اور کوئی چیز نہیں, من صلی علیہ. اس لیے اب انہوں نے اس کو لیا اور یہ روایت پیش کرتے ہیں. دیکھو جی حدیث آ گئی, تو پہلی بات ہے کہ جہاں اندر قبر کی تو بات کوئی نہیں, بریلوی پیش کرے تو کرے, تم کس پوچھے کرتے ہو, یہ تو ان کا مستدل ہے. اور اب میں اس کا جواب دے رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت سندن بھی مردود ہے اور متنن بھی مردود ہے. سندن بھی متنن بھی, جس کی سند بھی صحیح نہیں متن بھی صحیح نہیں. سند میں جہاں پر راوی آ رہا ہے یزید ابن عبداللہ ابن قصیر, کون راوی ہے؟ یزید ابن عبداللہ ابن یزید, تو یاد رہ جائے گا نا. اچھا, یہ یزید ابن عبداللہ کہتا ہے کہ مجھے ابو ہریرہ نے یہ خبر دی ہے, حضرت ابو ہریرہ نے. لیکن یزید ابن عبداللہ کی حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات کی ثابت نہیں. حضرت ابو ہریرہ فوت ہو گئے اور یزید صاحب بعد میں برود تشریف لے آئے. یہ یزید ابن عبداللہ, یہاں پر ابن القیم نے اس روایت کو لیا اور تبصرہ بھی کر دیا. کہتے ہیں سال تو شیخانا ان سماء یزید ابن عبداللہ من ابی ہریرہ, میں نے اپنے شیخ امام ابن تیمیہ سے پوچھا کہ یزید کا سما یہ ابو ہریرہ سے ہے یا نہیں. فقالا, شیخ نے کہا ما کان ادراکہ بہوا ضعیف, ما کان ادراکہ یزید ابن عبداللہ نے ابو ہریرہ کو پایا ہی نہیں, بہوا ضعیف, اور وہ خود راوی بھی کیا ہے خیر سے ضعیف, راوی بھی ضعیف ہے یزید ابن عبداللہ. یہ تو ہے اس کی سند پر بات. اب اس کے متن پر مختصر سی بات, ہم کہتے ہیں کہ متن کو ذرا دیکھو. آپ فرماتے ہیں جب مسلم سلام کرے تو میری روح لوٹا دی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہمارا سوال ہے کہ آپ کا زندگی کا کلام ہے یا بعد الموت کا کلام ہے؟ اگر یہ کلام ہے آپ کی زندگی میں کہ جب کوئی سلام کرتا ہے تو میری روح لوٹا دی جاتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں بھی آپ کی روح صرف اس وقت لوٹتی تھی جب کوئی مسلم سلام کرتا تھا. اور اس کے آگے پیچھے آپ کی روح آپ کے بدن میں نہیں ہوتی تھی. یہ بھی کیا ہے؟ سریج المدلہ. اور اگر تم کہو کہ یہ روایت ہے بعد الموت, موت کے بعد آپ نے کلام فرمایا, تو موت کے بعد والا کلام حدیث نہیں ہوتا. موت سے پہلے والا کلام وہ یہاں بن نہیں سکتا. کیوں کہ کیا معنی حدیث کا؟ ما من کوئی بھی نہیں جو مجھ پہ درود پڑے مگر اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے, دیتا ہے. آپ زندہ پیغمبر یہ کلام کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر زندگی میں کریں تو مطلب یہ ہوگا کہ زندگی میں بھی صرف درود کے وقت روح لوٹتی ہے, سلام کے وقت روح لوٹتی ہے, آگے پیچھے کوئی روح نہیں لوٹتی. حالانکہ یہ بالکل بات ہے, سریع البطلان ہے. زندگی میں کلام ہو نہیں سکتا اور دل پر وفات کے بعد ہو تو وہ حدیث نہیں، تمہارا مستدل کیا ہے؟ ایک بات. دوسری بات، جہاں اس حدیث میں اگر کوئی بریلوی یا للوڑ ملا سما کا لفظ دکھا دے تو ایک ایک حرف پہ ایک ایک لاکھ روپیہ انعام دے. میری طرف سے آپ ان کو کہہ دے بلکہ ہم نے تو کہہ کے تھک گئے، یہ انعام لیتے ہی نہیں. اس حدیث کے کسی لفظ کا معنی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوں میں سنتا ہوں، جگرہ کس میں؟ میں پھر پڑھ رہا ہوں حدیث، آپ ذرا غور کرو سارے علماء. ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام. یہ پوری بات آ گئی. اب جہاں کوئی سما والا لفظ بھی آیا کہ میں سنتا ہوں، جھگڑا کس میں؟ جو اس کالے میں جواب دیتا ہوں، کہیں گے کہ سنتے نہیں تو ارودا کیسے آیا، جواب کیسے؟ ہم کہتے ہیں ارودا جواب کے لیے سما ضروری دے. کوئی پتہ نہیں آپ کو چلا جائے. رد کے لیے جواب ضروری نہیں. رد اطلاع پر بھی ہو سکتا ہے، رد اجمالی بھی ہو سکتا ہے. رد اجمالی یا جتنے جتنے مسئلہ میں کہتا ہوں آپ جتنے طلباء ہیں اللہ سب کی کوشش قبول کرتا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اب سب کے حق میں دعا ہو گئی اور رد اجمالی یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فرمان رد اجمالی کے لیے کافی ہے. آپ فرمائے جا اللہ جتنے مجھ پہ ضرور بھیجنے والے ہیں سب پہ تو رحمت کر. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو اب اس کے لیے سما ہے ضروری. یہ رد اجمالی، رد اجمالی اور رد اجمالی کے لیے سما ہے نہیں. اصل جھگڑا تو ہے سما ثابت کر، اور سما اس حدیث میں ہے کوئی نہ. سن ایک لفظ بھی نہیں کہ آپ سنتے ہیں. یہاں پر بات ہے ارودا، بس اتنی بات آ گئی. جس کو یار لوگوں نے اپنی طرف سے ایک ٹکڑا بنا کے دی آپ سنتے ہیں، اور نہیں سما ضروری نہیں رد کے لیے. اطلاع ایک، نمبر دو رد اجمالی کے لیے اطلاع بھی کوئی ضروری ہے. رد اجمالی کے لیے اطلاع کی بھی ضرورت نہیں. یہ تو رد اجمالی ہو تب بھی سننا ضروری نہیں، اور اطلاع من الملائکہ ہو یا کوئی اور ذریعہ ہو. اتنی حضرت شاہ ولی اللہ نے اس کا معنی زبردست کیا. حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ارودا علیہ السلام کا صرف یہ مطلب ہے کہ مسلم جب مجھ پہ سلام کرتا ہے اس کو ایک فیضان غیبی نصیب ہوتا ہے. مسلم کو فیضان غیبی. اور آپ کے ابو داؤد کے بین السطور لکھا ہے پاکستانی چھاپا سے، اس میں وہ کہتا ہے یخبرنی اللہ مجھے اطلاع دیتا ہے. اللہ یہ یخبرنی آ گیا. تو بہرحال ہمارا مسئلہ صرف یہ تھا کہ ارودا کے لیے سما ایک سبب نہیں، ارودا کی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہے. تمہارا اور ہمارا جھگڑا ہے سما میں، اور اس روایت میں سما کا کوئی لفظ موجود نہیں. کتنے جواب ہو گئے؟ متن پر دو، متن پر دو. تیسرا، اس روایت میں ابن حجر اور سجودی نے 15 اعتماد ذکر کیے. کتنے اعتماد ذکر کیے؟ 15. اس حدیث کا معنی ہے کیا؟ کیا مطلب ہے رد اللہ علیہ روحی کا؟ اس پر تو اشکال ہے بہت زبردست. تو یعنی وہ اشکال کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دن میں لاکھوں نہیں کروڑوں آدمی درود پڑھتے ہیں اور سلام کرتے ہیں. اب جب کروڑوں سلام کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ پر ایک دن میں کروڑوں موتیں وارد ہوتی ہے. ایک دفعہ روح آئی پھر گئی، پھر آئی پھر گئی، پھر آئی پھر گئی. تو ہر مسلم کے سلام کے وقت روح آئے اور پھر جائے، پھر تو کروڑوں موتیں ایک دن میں آپ پر واقع ہوتی ہے. حالانکہ ابو بکر صدیق نے کہہ دیا تھا لا یجمع اللہ علیک الموتین، اللہ تجھ پہ دو موتے جمع نہیں کرے گا. اور خود قرآن نے بھی جو قانون بیان کیا ہوئی ہے کہ موت جو نبی کریم علیہ السلام پہ آنی تھی فقط متحا وہ موت آ گئی. اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر مسلم سلام کرے اور آپ کی روح آئے پھر جائے پھر آئے پھر جائے. یہ تو بہت ساری موتوں کا درود راتے ماتا ہے جو کتاب و سنت کی نصوص اور تصریحات کے خلاف ہے. اس لیے بابا سیوطی بھی مجبور ہو گیا اور یہ بابا سیوطی کا الحاوی الفتاوی. اور سیوطی اس نے بہت تاویلیں کر کر کے کہ حدیث کا معنی ہے کیا, ہمارا جواب ہو گیا 15 اعتبار. اور اذا جاء الفتن حضرت نانوتوی نے لکھا ہے آپ حیات کی آج کل یہ بھی جبل کہتے ہیں یہ قانون کا ہاتھ دکھا رہے اذا جاء الفتن حضرت نانوتوی کی آب حیات اس میں. اب ذرا دیکھو اس میں ایک اعتبار کے بھی لکھا یہ صفحہ نمبر 559 ہے الحاوی للفتاوی کا. اب ذرا خیال کرنا میری طرف جواب نمبر 3 آ رہا ہے فتن پر. فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا رد اللہ علیہ روحی اس کا معنی کیا ہے, کہتا ہے کہ ابن عزیز نے النہایا میں روح کے 3 معنی لکھے ہیں. روح کا اطلاق قرآن پر بھی ہے, روح کا اطلاق رحمت پر بھی ہے, اور جہاں پر مراد کیا ہے ذرا سننا بڑے غور سے. کہتے ہیں ان المراد پھر روح یا رب اللہ علیہ روحی, اس روح سے مراد جہاں پر الرحمت الحادثت من ثواب الصلاۃ. رب اللہ علیہ روحی کا معنی وہ رحمت ہے جو صلاۃ کے ثواب سے پیدا ہوئی, وہ جو ثواب ہے درود کا اس سے جو رحمت پیدا ہوئی وہ مراد ہے. اور روایت کا معنی یہ جو بھی کوئی مسلم سلام کرتا ہے اس کا جو ثواب ہے اللہ مجھ تک پہنچا دیتے ہیں, مسلم کے سلام کے ثواب کو اللہ مجھ تک, یہ نہیں ہے کہ میری روح واپس ہو جاتی ہے بلکہ مطلب کیا ہے کہ اس کے ثواب اور الرحمت الحادثہ تو ان ثواب الصلات وہ پہنچا دی جاتی ہے. تو مراد یہ ہے اب اگر یہ مانا لیا جائے پھر بھی سما والی بات کوئی, پھر بھی سننے گرنے والی بات ہے. اور مقصد کیا ہوگا, مسلم کے سلام کا ثواب روح تک پہنچتا ہے. یا روح سے مراد وہ روح ہے ہی نہیں بلکہ روح سے مراد الرحمت الحادثہ تو من ثواب الصلاۃ. آگے کہتا ہے قال ابن الاثیر ابن حیا تکرر ذکر الروح فی الحدیث کما تکرر فی القرآن وبرزت فیہ علامہان فالغالب منہ ان المراد فی الروح الذی یقوم بہ الجسد وقد اطلق علی القرآن والوحی والرحمہ وعلی جبریل. یہ سب کے روح کا اطلاق ہے. اور معنی دوسرا معنی یہی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں سے مراد ہے سمعاً خارقاً للعادہ, یہ قانون نہیں ہے کہ ہر مسلم کا سلام آپ کو دے بلکہ یہ سماع خارق للعادہ ہے. اگر اللہ کسی مسلم کا سلام چاہے تو آپ کو سنا دے. یہ سلام سننا چاہے خارق للعادہ قانون اور ضابطہ نہیں. آگے مثال دے رہا ہے کہ جیسا کہ یسما حتیث السما آپ کبھی کبھی آسمان کے چرچراہٹ کو زمین پہ بیٹھ کے سن لیتے تھے تو یہ سلام سننا بھی ایسے خارے کی عادت ہوگا نہ کہ کوئی ضابطہ اور قانون ہے سلام سننے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب یہ معنی بھی آپ لوگوں کے خلاف ہو نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کے کتنے اعتبار لکھے 15, وہ تو لکھتے رہیں گے ان کا سر درد اپنا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں جب روایت سندن بھی صحیح اور مانن بھی 15 اعتبار اب ایسی روایت کو قرآن کی نسکتی کے مقابل لانا وہ گدھے لا سکتا ہے جس کی کھوپڑی میں ایمان ہے, وہ کبھی بھی ایسی روایت کو ان لا سکتے اور موتا ماں انتا بھی اس میں من فی القبور اور واسانی میں نے بیان کر دی اس کے مقابلے بھی کس قسم کی محتمل اور ضعیف روایت لانے والا وہ ہے جس کے دماغ کا میٹر خراب ہے اور جس کو پہلے دماغی علاج کروانا چاہیے مسند علم پر بعد میں بٹھانا چاہیے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ لیکن یہ روایت سکھی تھی بریلویا کی, اس کی روایت ہے اور للر جلر پیش کریں تو بے حیائی ہے کیونکہ اس میں اندر قبر جبر کی کوئی بات نہیں یا ماں ملا آگے نکرا تاثر نفی آپ ہے. اب جی بزرگو دوسری روایت ان کی اس کے جواب میں دے چکا ہوں تقرر بن نباطل والی تم تو سم الذی یسمع بھی یہ بندہ جب میرا مقرر بنتا ہے تو اللہ فرماتے میں اس کا کان بن جاتا ہوں اور میرے کانوں کے ساتھ سنتا ہے واللہ ہر چیز سنتا ہے لہذا نبی پاک علیہ السلام بھی ہر جگہ سے سنتے ہیں. اس روایت کے میں نے معنی بیان کر دیا. اگر مراد یہ لیا جائے کہ اللہ کان بنتا ہے اللہ اس بندے میں حلول کرتا ہے جو ایسا عقیدہ رکھنے والا ویسے دادے القتل اور مرتد ہے اور قل ہو اللہ احد اللہ الصمد کے بھی خلاف ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کے بھی خلاف ہے. اور اگر مانا وہ کرو کہ بندہ میرے کانوں کے ساتھ سنتا ہے یعنی بندہ کا سننا دیکھنا میری مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے اور جن چیزوں پر سننے پر میں راضی ہوں بندہ بھی وہ چیزیں سنتا ہے اور میری منجہات نہیں سنتا اس کے لیے آزاد میری مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں تو وہ معنی صحیح ہے. اور حدیث کی پاس انشاءاللہ حاضر ناظر کے مسئلہ میں حوالہ کروں گا. اجمالی کے بات یہ ہے کہ جو معنی تم لیتے ہو وہ کفریہ ہے اور جو معنی صحیح ہے اس سے تمہارا مطلب ثابت نہیں ہو سکتا. اب آگے جی ہمارے رنر صاحب ان کے پاس صرف ایک روایت ہے, صرف ایک روایت, اور وہ روایت کیا ہے ہر جگہ پہ انہوں نے پڑھنی ہوتی ہے من صلی علیہ زندہ قبر. اب اگر آپ انصاف سے دیکھیں تو یہ روایت کے پڑھنے کے حقدار ہیں تھے غیر جہاں اندر قبر تو ممکن ہی کوئی نہیں. پہلے زندہ کو متعین کرو زندہ مبہ میں اور مبہم چیز کی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. پہلے زندہ کو دلائل شریعہ سے واضح کرو. ایک سید رحمت اللہ شاہ صاحب نے جب سرگوزے میں کٹھے ہوئے تھے مولوی تو شاہ صاحب نے یہی سوال اٹھایا تھا, فرمایا کہ زندہ درف مبہ میں اور ابہام سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا, پہلے انزیت کا ابہام دور کرو اور اپنے اگلی ڈھگوتنوں سے نہیں انزیت کا ابہام بھی دور کرو گے شری دلائل کو. اس زندہ کا تعین کرو زندہ سے کیا مطلب ہے, زندہ تو ایسی مبہ میں کہ اب ہم جو بیٹھے ہم سے ایران اندر قبر ہے, ایران سے آگے جمن اندر قبر ہے, جمن سے سعودیہ اندر قبر ہے. اگر ویسے کام لیا جائے اس لیے حضرت نبی چار صاحب نے فرمایا کہ اندا کی تصویر میں اور جو ابن تیمیہ نے لکھا یا دوسرے حضرات نے پھر اندا کا وہ معنی داخل نظر والا وہ کرے یا اگر پار رکھے تو اس کی تعین ہوگی کیا اس انجیت کو متعین کرو. پہلی بات یہ ہے تو اثر ذہن میں رکھنا ہے ہم نے سو لینے چل رہی ہیں مولا سرفراز صاحب نے کیا ڈنڈی ماری اور انہوں نے کہا کہ اس کی ایک سند وہ ہے جس میں محمد بن مروان نے اور ایک سند کے جس میں محمد بن مروان ہے تو کہتے ہیں محمد بن مروان والی روایت سے ہم بھی دلیل نہیں پکڑتے. تو پہلی بات یہ ہے آیا یہ بات صحیح ہے صحیح اس کی سندے جو ہے جو میری طرف یہ تھک گئے ہو. پہلے تو اس بات کو دیکھنا ہے کہ واقعی من صلی علیہ زندہ قبری کی دو سندے ہیں صحیح یا مولا سرفراز صاحب کا چھکا ہے اور ڈنڈی ہے, پہلے اس کو دیکھنا ہے. ذرا بات ذہن میں رکھ لو 35 محدثین وہ صاف لکھتے ہیں کہ تفرد بہ محمد بن مروان, اس کا راوی اکیلا محمد بن مروان ہے, دوسرا کوئی ابو شہب وغیرہ اس کا راوی نہیں. کتنے محدثین؟ 35 محدثین کا یہ فیصلہ کہ تفرد بہ محمد ابن مروان. اور تفرد آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ تفرد اکیلا راوی محمد بن مروان ہے، کوئی دوسرا راوی نہیں. اب ادھر کون سرفراز صاحب ہے، ان کا دور ہے کہ نہیں؟ اور بھی ہے. اب 35 محدثین ایک طرف ہے اور محدث گکھر شریف ایک طرف ہے، اور محدثین وہ 35 ہے کون؟ وہ تیسری صدی سے لے کے اب تک بڑے بڑے حضرات کہتے ہیں نعت اللہ شاہ سے پہلے اس روایت پہ ذرا کسی نے نہیں کی، یہ نعت اللہ شاہ اس پہ ذرا کرنے والا. اب ذرا دیکھنا ہے، یہ میرے پاس کتاب ہے اکیلی کی، کتاب الضعفاء للاکیلی. اور یہ بزرگ ہیں، ان کی وفات ہے 322 ہجری. اب کیا کر رہا ہے؟ 1415 صدی چل رہی ہے، اور یہ چوتھی تیسری صدی کے بزرگ ہیں. کتاب تیسری صدی کی ہے، تیسری صدی کی. نعت اللہ شاہ صاحب تیسری صدی سے پہلے گزرے یا بعد میں؟ تیسری صدی، یعنی آج سے 1200 سال پہلے. اور 1200 سال پہلے کا محدث زبردست فیصلہ کر کے جاتا ہے، صفحہ بھی 400، کتاب الضعفاء جلد نمبر 5، اسی روایت کو لے آیا اور بہترین فیصلہ آج سے 1200 سال پہلے کا فیصلہ. اور ان کو ذرا بتاؤ، حیا بھی کرو. تم کیا نعت اللہ شاہ سے پہلے آدمی کسی نے ذرا نہیں کی؟ آج مماتی ذرا کرتے، آج سے پہلے ذرا ہی کوئی نہیں. یہ 1200 سال پہلے کی ذرا ہے. اور جہاں پر کہتا ہے ان ابی صالح ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علی عند قبری سمعته ومن صلى علی نائیا ابلغته. یہ روایت کہتا ہے لا اصل له من حدیث الاعمش، لا اصل له، جان ہی چھٹ گئی، اس کی اصل ہی کوئی نہیں. لا اصل له، اے راوی فلانا سے فلانا، لا اصل له، اس روایت کا مٹھ ہی کوئی نہیں، اصل بھی کوئی نہیں. لا اصل له من حدیث الاعمش فلیس بمحفوظ، اور یہ حدیث محفوظ نہیں، اور اس کی اصل اعمش سے ہی اصل نہیں، اور کسے ختم ہو گیا. یہ فیصلہ تیسری صدی کا آ گیا، 1200 سال پہلے کا، کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب اس فیصلے کے ہوتے ہوئے کتنی گھٹائی ہے کہنا کہ کوئی اور سند بھی ہے اور ہم وہ سند پیش کرتے ہیں، اور یہ لفظ بھی دیکھ لو، نہ اصل نہ ہو، اس کی کوئی اصل نہیں. یہ امام ابن جوزی الموضوعات کتاب کا نام، یہ وہ کتاب ہے جس میں اس نے سب من گھڑت روایتیں جمع کی، اور من گھڑت موضوع یہ صفحہ نمبر 224 پر ابن جوزی جہاں پر وہ لمبی بات کر رہا ہے ہسٹری کا، اور یہ آپ باپ بھی ابن جوزی کا دیکھیں، زبردست باپ. کہتا ہے کہ باپ ہو ذکر سماعی لے صلاتِ میں یسلی علیہ، کہ وہ احسان میں بیان کروں گا کہ نبی پاک علیہ السلام درود سنتے ہیں یا نہیں. بعد یہ کہہ کیا نیچے کوئی روایت لایا من صلی علیہ عند قبری، جو میری قبر پہ درود پڑھے، سمیت ہوں میں اس کو سنتا ہوں. کہتا ہے ھذا حدیث لا یصح، یہ روایت صحیح نہیں. وہ محمد ابن مروان سدی، اور محمد بن مروان وہ سدی لیسا پہ سکا دن، اور کہتا ہے کذاب، یہ کذاب راوی ہے، صاحب متروک، اور لا جہل کذبا حدیث ہی، اس کی حدیث لکھنی بھی جائز نہیں، اس راوی کی حدیث کو لکھنا بھی جائز نہیں ہے. یہ موضوعات اتنے جوزی اور صفحہ نمبر 225. یہ اسی طریقہ سے یہ تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے اس روایت کو چھیڑا ہے، امام ابن کثیر صفحہ نمبر 421 اسی سورہ احزاب جلد نمبر 6 421 میں زبردست اس کا آپریشن کیا ہے. کہتا ہے تفرد بھی محمد بن مروان, اس روایت کا کلا راوی محمد بن مروان السدی الصغیر وهو متروک عن الاعمش, اور یہ متروک ہے اعمش سے, یہ بالکل ساتھ تفرد بھی. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ابن تیمیہ کی الرد, ابن تیمیہ نے بھی اس کا صحیح آپریشن کیا, اور جہاں پر الرد کا صفحہ 146 ہے اور مجموعہ الفتاوی میں, وہاں پر بھی ابن تیمیہ نے اس کا خوب رگڑا لیا اور صحیح بات کی اس پر من صلی علیہ الا قبری. اب سوال یہ ہے کہ ابن تیمیہ بیچارہ مولانا سرفراز صاحب نے بڑی ان کی تعریفیں کی ہے اور تذکیر و صدور کا بھی بڑا پیٹ بھرا ابن تیمیہ کی باتوں سے, لیکن سوال ہے کہ یہ باتیں کیوں لڑتی ہیں؟ یہ پورا فرقہ اس نے لکھا ہے. کہتا ہے کہ یہ روایت جو ہے عند اہل المعرفہ بالحدیث وہو عندہم موثوق, عند اہل المعرفہ بالحدیث جو لوگ حدیث کا علم جانتے ہیں وہو عندہم موثوق, ان کے نزدیک یہ روایت بالکل من کھڑا ہے علی الاعمش اعمش پر. آگے پھر محمد بن مروان کا کوئی رگڑا لگایا کذاب صاحب الحدیث فلاں کانا گدا الحدیث, اس نے حدیثوں کی فیکٹری بنائی ہوئی تھی اور خود گھرتا تھا, متروک الحدیث اے لا دوبارہ فلا للاحتجاج بھی بہار ان کا کوئی حال نہیں, غیر و محفوظ وہ سارے تبصرے لگا رہا ہے. یہ صفحہ نمبر 146 اس میں الرد میں, اور جہاں پر بھی اس کا تفرد اس کے آگے چل کے یہ اسن المطالب, اور یہ امام شامی کا شاگرد ہے علامہ درویش, اور اسن المطالب رسل المحتار والے کا جس نے بھی صحیح رنگ لگایا, اور یہ صفحہ نمبر 440 کر 440 اسن المطالب, یہ اسن المطالب اصنی لکھ لینا شروع کرنا ہے اصنل بتا لے. چار سو چالیس یہ کوئی کہتا ہے لا اصل لہو, اس کی کوئی اصل نہیں, من صلی علیہ عند قبری سمیت ہو یہ لا اصل لہ اس کی کوئی اصل نہیں. قال ابن دہیہ موضوع, ابن دہیہ کہتے ہیں یہ من غلط ہے, تفرد بھی محمد بن مروان, اس کا اکیلا راوی محمد بن مروان السدی وکان کذاب, کذاب کے تو کہتے ہیں تھوڑا بہت دور بول رہے ہیں, کذاب بہت بڑا جھوٹا, اور ابن الجوزی بالموضوع وفی المیزان اور میزان الاعتدال میں بھی آیا کہ محمد بن مروان السدی کوڑے کا پتو ہے نا بالکذب, یہ جھوٹ کے ساتھ متہم ہے اور کذاب ہے, اس کی روایت کوئی من صلی علیہ عند قبری کی کوئی حیثیت نہیں. اس پر علامہ کوثری اپنا علامہ صاحب نظرات جو شرح عقائد کا شارح ہے, اس کی کتاب ہے علامہ اس کی صاحب نبراز کی عبد العزیز کی کوثر النبی، اس میں بھی اس نے کہا تفرہ تھا بھی محمد ابن مروان، اکیلا راوی محمد بن مروان اور وہ کذاب ہے. بہرحال یہ مستقل مسئلہ ہے کہ یہ میں نے کہا کہ دوسری سند محدثین کہتے ہیں ہی کوئی نہ، جس میں اکیلا راوی ہے ہی کون؟ محمد بن مروان. یہاں پر ایک آپ کو لطیفہ کے طور پہ ایک بات بتاؤں کہ سارے مولانا سرفراز خان صاحب کی دیانت داری بھی ملازہ فرما لے. مولانا سرفراز صاحب کو کسی نے جب کہا نا کہ یہ دوسری سند کوئی نہیں ہے، ابن عبد الحادی وغیرہ نے اس کی تردید کی، تو مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ شاید ابن عبد الحادی کے پاس وہ کتاب نہ پہنچی ہے، دوسری سند والی شاید کتاب نہ پہنچی ہے. یہ جہاں پر ابن عبد الحادی نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ خطا الفاحش، ابو شہد کی سند بتانا خطا الفاحش، یہ واضح غلطی ہے اس کا راوی محمد بن مروان ہے، ابو شہد ہے ہی نہیں. یہ سفر نمبر 160 ہے اسفار المنکی کا، اور اس میں یہ پوری بات کر رہا ہے. لا یعرف الا من حدیث محمد ابن مروان، اس کی تعریف ہی یہ ہے، معروف ہی محمد بن مروان سے، انہی سے معروف ہے، اور یہ انہی کی روایت، اس پر آگے چل کے کہتے ہیں وہ خطا الفاحش، ابو شاید کی سند سے اس روایت کو ذکر کرنا یہ واضح غلطی ہے، ابو شاید کی کوئی سند نہیں. اچھا جی، یہ صفحہ نمبر 215 اور 216 پر انہوں نے پوری بات کی ہے ابو شاید کی سند پر، اور کہتے ہیں کہ ابو شاید کی سند شند ہے ہی کوئی، اور مولا سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلا. ربا بعضهم هذا الحديث من روایت ابی معاویہ عن الاعمش فهو خطا فاحش، یہ خطا فاحش ہے. فانما هو حدیث، جو مولویوں وہ توجہ کرو، انما هو، انما یہ صرف اس کا راوی حدیث و محمد ابن مروان، تفرد به اکیلا ہے وہ متروک الحدیث، اور وہ متروک الحدیث ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب کیا خیال ہے، ابن ابن عبد الحادی کی تردید کے بعد اس کی سند دوسری ہے ہی کوئی نہ، مولوی سرفراز بڑھے ہیں یا ابن عبد الحادی بڑھے؟ ابن عبد الحادی کہتے ہیں اس کی دوسری سند کوئی نہیں، اور مولا سرفراز ہی نہیں، ہے ہے ایک سند اور بھی ہے یہ، اور 35 محدثین کہتے ہیں کوئی نہیں، یہ کہتے ہیں ہے. اچھا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں وہ کتاب دکھا، جس کتاب میں یہ سند ہے لاؤ وہ کتاب. کہاں ہے سند؟ ابو شاید کی کتاب لاؤ. مولا سرفراز صاحب کہتے ہیں وہ تو امام مہدی کی طرف سے کتاب چاہے نہیں. اب وہ ہے کیا کتاب؟ کوئی مولوی کہتا ہے کتاب الثواب ہے، کوئی کہتا ہے کتاب الصلاۃ ہے، پتا کرتا یہ بھی کوئی نہیں وہ کتاب کا نام کیا ہے. بس بزرگوں سے سنا ہے مسئلہ، آپ ذرا دیانت داری بھی دیکھتے ہیں، قرآن نہیں ماننا، قرآن کا صاف مسئلہ نہیں ماننا، اور اب روایت کی کتاب ہی نہیں مل رہی کہ وہ کتاب کس کتاب میں ہے. ہم نے اپنی کتابوں میں مطالبہ کیا کہ خدا کے لیے کوئی کتب خانہ بتاؤ جس میں وہ کتاب ہو ابو شیخ کی، ہم دیکھیں کہ وہ کیا سند ہے اس کی، جھگڑا پڑ گیا سند ہے یا نہیں. حالات ابھی تک وہ کتاب بھی مادی کے پاس ہے، امام مادی آئے گا تو کتاب ساتھ لائے گا، جب وہ کتاب بھی بکری کھا گئی ہے، وہ دنیا کی کسی کتاب کتب خانے میں کتاب کوئی نہیں. اور یہ آسن الکلام ہے مولانا سرفراز صاحب کی. مولانا سرفراز صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم مجہول لوگوں سے اپنا دین حاصل کریں. اچھا جی, یہ سارے زور والا کوئی ہونا تو یہ پورا آپریشن ہے اس کا, آسن الکلام کا. اس میں یہ سب مولا کے تضاد بیانیاں سب کٹھی ہے, ایک جگہ پہ کچھ اور دوسری جگہ پہ کچھ. تو اب کتاب, پہلے تو مطالبہ ہے کتاب لاؤ, وہ کتاب ہے کوئی نہ. اب ذرا توجہ فرماؤ, اس کتاب جو مولانا سرفراز صاحب نے یا تسکین و صدور میں روایت لایا, ہم اس پہ بات کر رہے تھے. وہ کتاب تو ہمارے پاس ہے نہیں, وہ کتاب نہ مولانا سرفراز صاحب کے پاس ہے, کتاب کتاب کسی کے پاس بھی ہے. لیکن جہاں تسکین و صدور میں مولانا نے سند پر بات کی ہے جو انہوں نے کی ہے, ہم پوری کر دیتے. ہاں جی, لگایا صحیح ڈرامہ ہے تسکین حضور, کوئی سیدھی بات نہیں, کوئی کدھر کی کوئی کدھر کی. خیر, اس پر مولانا سرفراز صاحب نے خیر سے پہلا راوی لایا ہے ابو شیخ. پہلے ہم ذرا ابو شیخ پہ تبصرہ کرتے ہیں, یہ ابو شیخ کون بزرگ ہے؟ یہ ہے عادلانہ دفاع, عادلانہ دفاع, اور یہ بھی حافظ عبد القدوس خان سارن محقق علی الاطلاق مولانا سرفراز خان کا بیٹا ہے, اس کی کتاب ہے. اور یہ بھی خیر سے نصرت العلوم سے شائع ہوئی ہے. اس میں امام ابو حنیفہ پر بعض اعتراضوں کا جواب ہے, صفحہ نمبر ہے 333. ابا اس راوی سے عقیدہ ثابت کر رہا ہے اور بیٹے کی طرح سنا. بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور اس کے مذہب پر عیب, امام احمد امام ابو حنیفہ اور اس کے مذہب پر عیب لگاتے تھے. اعتراض نمبر 109. الجواب, بہرحال دوسری روایت جو یہ ہے, بے شک وہ امام احمد امام ابو حنیفہ اور اس کے مذہب پر عیب لگاتے تھے, اس کی سند میں ابو شیخ ہے, اور بے شک الاصال میں اس کو ضعیف کہا ہے. الملک المعظم نے کہا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, اس لیے کہ ابو حنیفہ کے اصحاب باقی کتابیں تو چھوڑ دی تھی. بارہ آگے چل رہا ہے, جہاں پر کہتا ہے کہ اس کی سند میں ابو شیخ ہے, اور ابو شیخ جو ہے اس سال محدث نے کہا کہ وہ ضعیف ہے, لہذا یہ اعتراض امام ابو حنیفہ سے نہیں ہو سکتا. نکارم صاحب کہتے ہیں ابو شیخ کیا ہے؟ ضعیف. اسی طرح ہمارے لنڈوں کا ایک بڑا مولوی ہے کوسری, کوسری اور زاہد کوسری, وہ بھی بڑا بدتی ہے فضل چوٹی کا, اور اس نے تاریخ بغداد کا حاشیہ لکھا ہے. تاریخ بغداد تعلیب الخطیب کے نام پر, تعلیب الخطیب, اور تاریخ بغداد کا حاشیہ موجود ہے. اس میں اس کوسری بدتی نے وہاں پر صاف لکھا ہے, ابھی للر پارٹی کا امام ہے اور بڑا بدتی ہے. تو اس کوسری نے لکھا ہے کہ ابو شیخ یہ بالکل صحیح راوی ہے, اس کی روایات قابل اعتبار نہیں. اور یہ عبد القدوس کارن خود بھی لکھ رہا ہے کہ یہ صحیح راوی ہے, اس کی روایت قابل اعتبار نہیں. اب یہ تو ہوگی ابو شیخ کی ذاتِ اقدس, اور یہ عقائد اسلام. اس میں سارے اکابر کی مصدہ کا کتاب, جس میں حضرت نانوتوی مفتی کے بیت اللہ صاحب علامہ انور صاحب ہیں, اور سب انہوں نے یہاں پر صاف لکھا ہے صفحہ نمبر 131 اور صفحہ نمبر 102 پر انہوں نے بات چھیڑی ہے عقائد اسلام میں کہ ابو شیخ کی سب کتابیں یہ سب کا رابعہ سے ہیں اور ان سے عقیدہ تو دور کی بات عمل بھی ثابت نہیں ہو سکتا. ابو شیخ کی تمام کتابیں یہ گئی سب کا رابعہ میں اور ایسی روایات کہ عقیدہ چھوڑو عمل بھی ثابت کرنا مشکل ہے اور ان کے خلاف محدثین کا اجماع ہو چکا ہے. اور یہ بات جو سب کا رابعہ اور ثالثہ کے بارے میں ہے یہ صرف یہ نہیں کہہ رہے, مولانا سرفراز صاحب نے 20 مقام پر یہ ضابطہ لکھا ہے کہ سب کا ثالثہ اور رابعہ کی روایات جو ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے. تو پہلی بات تھی ابو شہد کے بارے میں اور یہ ابو شہد کی کتب کے بارے میں اور سارے اکابرین دیوبند کی بات. ہم کہتے ہیں یہ روایت کم از کم پیش کرتے وقت یہ دیوبندیت کی دم ہٹا دے, اپنے آپ کو دیوبندی نہ کہیں. یہ سارے دیوبند کے مصدق کا کتاب اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی کسی کتاب بھی ابو شہد کی اس سے استدلال جائز نہیں عمل میں بھی. تو تیسرا کہ اس جو سند مولانا سرفراز صاحب نے یہاں تشکیل میں لکھی تو اس میں وہ لے آیا راوی حسن بن صبا, حسن بن صبا اور نقل کی جلاء الافہام سے, حالانکہ یہ راوی جہاں لکھا ہے حسین بن صبا. مولانا سرفراز نے حسین بن صبا راوی کا کوئی اتہ پتہ نہیں, یہ کون سا بزرگ ریڑی لگاتا تھا یا محدث تھا کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہے کون, کتب اسماء رجال میں. لیکن حسن بن صبا راوی جو ہے وہ بخاری کا راوی ہے. مولانا سرفراز صاحب کو پتا تھا کہ حسین بن صبا لکھ دوں تو مسئلہ بن جائے گا, اس نے لکھ دیا حسن بن صبا. راوی کا نام بدلا. 3 نمبر 4 پوری توجہ سے سنو, ابو شیخ کی سند پہ بات کر رہا ہوں. اس میں مولانا سرفراز صاحب نے راوی لکھا ہے عبد الرحمن بن احمد العرج, اس راوی کا نام بھی نوٹ کر لو عبد الرحمن بن احمد العرج, عبد الرحمن بن احمد العرج یہ راوی. ہمارا مطالبہ ہے کہ دنیا اسماء الرجال میں سے کسی ایک محدث سے اس کی شکا ثابت کرو, کسی محدث نے اس کو شکا کہا ہو کسی ایک محدث سے. یہ راوی ہے مجہول اور مجہول راوی کی روایت عمل میں بھی حجت نہیں ہوتی کہ اس سے عقیدہ ثابت کیا جائے. یہ سند ابو شہد جو مولوی سرفراز نے پیش کی اس کی بات ہو رہی ہے کہ عبد الرحمن بن احمد العرج دنیا کا کوئی محدث اس راوی کو سکا کہے, لیکن آج تک کسی محدث نے سے اس کی سکاحت ثابت نہیں. جب نہیں تو مجہول العدالت راوی ہے اور مجہول العدالت راوی آسن الکلام بھی اور یہ ساری کتابیں کہہ رہی ہیں کہ ان سے مسئلہ خلفل امام بھی ثابت نہیں ہوتا, باقی چیزیں تو اپنی جگہ پہ رہیں گے. کتنے ہو گئے؟ 4. نمبر 5 اس روایت میں راوی ہے آمش, آمش آمش سکا راوی ہے لیکن آمش مدلس ہے, مدلس اور یہاں پر بھی ان انا موجود ہے, ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں آمش کی تحدیث ثابت کرو, تحدیث. اور مولانا سرفراز صاحب نے جہاں لکھا ہے آسن میں کہتا ہے کہ التدلیس اشدو بعدبہ من الزنا, یہ جو تدلیس ہے زنا سے بھی بڑا عیب ہے. تو آمد بھی یہ عیب ہے, مدلس ہے اور ان کے ساتھ روایت ذکر کر رہا ہے, اس لحاظ سے بھی یہ حجت نہیں. کتنے ہو گئے؟ 5. نمبر 6 اس میں راوی ہے ابو معاویہ ذریر, جس کے متعلق ماسٹر صاحب نے تجلیات کے 70 میں فرمایا یہ خبیث قسم کا رابطی تھا. یہ راوی کون ہے؟ خبیث رابطی, ابو معاویہ ذریر خبیث رابطی اور ہے بھی مدلس اور جہاں پر ان ہے. تو کتنی گھاٹیاں ہو گئی؟ 6. اب ذرا پھر کہو ابو شیخ خود ضعیف, ابو شیخ کی خود کتاب ہی کوئی نہیں ملتی, اللہ جانے کدھر گئی. اگر مل جائے تو سب کا رابعہ اور طبقہ رابعہ سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی. نمبر تین عبد الرحمن بن احمد العرج مجهول العدالت. نمبر چار آمش کی تدلیل. نمبر پانچ ابو معاویہ دریر شیعہ رابطی. اور نمبر چھ مدلس. یہ چھ نمبر آ گئے جی ابو شیخ کی روایت کی. یہ چھ نمبر ہے. تو ان چھ نمبروں کو پہلے طے کرو ایک, اور اگر کر لو بات تو پھر بھی نہیں بنے گی. وہ کوئی انصاف بھی ہوتا ہے, بات تو پھر بھی نہیں بنے گی. کم از کم اتنی بات ہوگی لا سبیل التنزل, ساری گھاٹیاں طے ہو جائے تو کتنا زور لگانے سے بھی نہ امدہ کی تعین ہو سکے گی, نہ خبر واحد کتاب اللہ کے مقابل پیش ہو سکے گی. اور کتاب اللہ کے مفہوم کو خبر واحد سے بدلا کیسے جائے گا, یہ ساری گھاٹیاں کیسے طے ہوں گی. یہ ہے جی یہ اہل سنت کا دار و مدار. یہ اگر نہ مانو تو اہل سنت آدمی نہیں رہے گا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب جس نے سوال کرنا ہے کھل کے کرے, سوال سوال کی کھلی چھٹی ہے. اب جی مولانا سرفراز صاحب کے ساتویں نمبر پر ایک حدیث لایا, خود تو میں پیش کر رہا ہوں. وہ حدیث لایا کہ حضرت عیسیٰ میری قبر پہ آئیں گے اور کہیں گے یقول یا محمد لأجیبن نہ ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں جواب دوں گا. اگر توجہ میری طرف ہو تو پہلے میں نے جواب نہیں کی یہ روایت, اس لیے کہ یہ اگر روایت صحیح ہوتی تو دلیل ہماری تھی, اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو دلیل ہماری. مولوی عبد الستار توس بھی بڑا مولوی تھا, اس کو میں نے یہ بات کی تھی, جس کی اور ہماری گفتگو ہے, اور وہ بھی تقریباً ایک گھنٹے کی کسی مسئلے پہ. اور آپ گفتگو کبھی وہ کیسٹ بھی تھی ہمارے ساتھی مولانا عبد القدوس حیدری صاحب کے پاس, ان کے پاس کیسٹ, وہ گفتگو سننے کے لائق ہے. اور ہم اس وقت طالب علم تھے. تو آخر پہ توسوی نے ایسی جان چھڑائی اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ بگڑ گیا. وہ میرے پاس ٹیپ کی ریکارڈر چھوٹا, میں ٹیپ کر رہا تھا تو اوپر سے رومال ہٹ گیا. رومال جب ہٹ گیا تو کہتے ہیں تم شرارتیں کرتے ہو, تم ٹیپ کر رہے ہو, ریکارڈ کر رہے ہو, یہ ہے وہ. ہم نے کہا حضرت کیا ہوا, ریکارڈ کسی اور کو بھی سنا دیں گے. اس نے کہا لے لو ریکارڈ کر رہا ہے. وہاں توسوی کے مرید آگے بڑھے, ہمارے بھی جیالے تھے. وہاں پر لڑائی ہو گئی, اور لڑائی ہوئی تو بہت زبردست ہوئی. توسوی صاحب ایسے تو چار آدمی اس کو آسرا دیتے ہیں, اس دن ہم نے توسوی صاحب کو اکیلا بھاگتے ہوئے دیکھا. چار آدمی توسوی صاحب کو ادھر ادھر سے پکڑتے, جب لڑائی ہوئی آپ یقین کرے چار پائی سے اکیلا اٹھا, اور اتنا ہاتھ کے کمرے میں داخل ہوا اندر سے کنڈی لگا, اور اتنی لڑائی ہوئی تھی اس سے, دو گھنٹے تک لڑائی ہوتی ہے. بارہ وہ کیسٹ مجھے پتا چلا ان کے پاس ہے, تو وہ کیسٹ بڑی زبردست ہے. میں نے کہا حضرت صاحب یہ تو روایت ہماری دلیل ہے, آپ کی نہیں. کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا کہ اگر آپ ہر امتی کا سلام سنتے ہیں تو اس تفتیش کا کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ آئیں گے میری قبر پہ سلام کہیں گے اور میں سن کر جواب دوں گا. اس سے تو پتہ چلتا ہے امت عام امت کا سلام نہیں سنتے, ایک جوتی خر کی عادت واقعہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اور خر کی عادت سے تو ہم قائل ہیں, ہم تو قانون اور ضابطہ نہیں مانتے. اللہ حضرت عیسیٰ کا اگر سلام سنا دے اور آپ کا یہ بیان کرنا, تب ہی تفتیش بنتا ہے حضرت عیسیٰ کا کہ امت کا سلام نہ سنی. اس پر بھی کوئی جواب اس نے نہیں دیا. لیکن یہ رابی ایسی مولانا سرفراز صاحب نے بہادری کی کہ باقی کچھ نہ کچھ سندے جا لکھی ہیں تسکین و صدور. اور اس ساتویں نمبر والی روایت یقین کی سند ہی نہیں لکھی, بالکل آئے پائے جائے کر گئے, کیونکہ اس میں راوی ہے محمد بن اسحاق. اور محمد بن اسحاق کے بارے میں یہ آثار و کلام یہ موجود ہے, جس میں جو ان کا رگڑا لگا ہے تو وہ اب تو دونوں کٹھے ہو گئے ہوں گے, مولانا سرفراز صاحب اور محمد بن اسحاق. وفات کے بعد تو ملاقات ہوئی ہوگی, تمہارا ہاتھ یہ رگڑا کافی لگ چکا ہے. یہ ہے جی وہ کل کائنات جس کے بل بولتے پہ اشاعت التوحید کو کہا جاتا ہے اہل سنت سے خارج ہے، اور یہ حدیث کا انکار کرتے، یہ ہے حدیث سے اور خود نامراد قرآن کے منکر ہیں، اور اس پر کوئی پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ایک پہلو مکمل ہو گیا، دوسرا عنوان صرف کھیل کے ختم کروں گا، پال بھی کروں گا اس کو پورا۔ دوسرا عنوان ہے صلاۃ و سلام عند الاذان، یہ تو صلاۃ و سلام سما تھا نا، صلاۃ و سلام عند الاذان کا عنوان۔ اس پر ایک حوالہ نوٹ کر لو، کہیں رہ ہی نہ جائے یہ بات، یہ غلام رسول شہیدی ہے اور اس نے بڑا اچھا لکھا ماشاء اللہ، سارے بریلویوں کی ناک کاٹ کے رکھ دی اور زبردست لکھا۔ ہاں رکے چکے لکھتے رہو، سورہ فاتح شروع کریں۔ کہتے ہیں اذان کے بعد سلام پڑھنے کی ابتدا سات سو 81 ہجری کے ربیع الآخر میں پیر کی شب عشاء کی اذان سے ہوئی۔ سمجھے کہ نہیں؟ اذان کے ساتھ سلام پڑھنے کی ابتدا کب ہوئی؟ 781 ہجری ربیع الآخر میں پیر کی شب کو عشاء کی اذان سے ہوئی، عشاء کی اذان سے 781 ہجری، اور اس کے بعد جمعہ کے دن اذان کے بعد سلام پڑھا گیا، اور اس کے 10 سال بعد مغرب کے سوا تمام نمازوں میں 2 مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھا جانے لگا، اور یہ بدعت سے حسنہ ہے، اور یہ بدعت سے حسنہ۔ یہ صفحہ نمبر ہے 545 بیان القرآن، اور جلد نمبر 9، اور آگے اس نے یہ بھی کہا کہ مؤذنوں نے جمعہ اور صبح کے علاوہ فرائض کی تمام اذانوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا ہے، اس کی ابتدا سلطان ناصر الدین یوسف بن ایوب کے زمانہ میں اس کے حکم سے ہوئی۔ یہ بھی بادشاہ کی شرارت ہے، یوسف بن ایوب کے زمانہ میں اس کے حکم سے ہوئی۔ اس سے پہلے جب حاکم ابن عزیز قتل کیا گیا تھا، تو ابن العزیز کی بہن جو بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے حکم دیا تھا کہ اذان کے بعد اس کے بیٹے ظاہر پر سلام پڑھا جائے، جس کی صورت یہ تھی کہ جو پڑھا جاتا السلام علی الامام الظاہر، یہ پڑھتے تھے مؤذن، یہ کچھ کیا تھا بےمان۔ پھر اس کے بعد یہ طریقہ اس کے خلفاء میں جاری رہا، تا آ کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ طریقہ ختم کر دیا۔ یہ القول البدیع کا حوالہ دے رہا ہے، اور آگے کہتا ہے کہ اقامت سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنے کا مسئلہ علامہ طحاوی نے اس کو بدعت مکروہ لکھا ہے، بدعت مکروہ۔ آگے کہتا ہے، اچھا یہ اس نے بات کی بھارت، جہاں یہ پتہ چلا نہ صحابہ نے پڑھا نہ تابعین نے، کب شروع ہوا؟ 781 ہجری، اور شروع بھی کیا کتنے کیا؟ بادشاہ نے، اور بادشاہ بھی کون تھا؟ شیعہ، شیعہ بادشاہ نے، اور ہے اس کا حکم کیا ہے؟ بدعت، لیکن ہے بدعت حسنہ، ذرا تھوڑی بدعت ہے، بدعت لیکن بدعت حسنہ، اس پر بات ہو جائے گی، تو یہ حکم بھی ہو گیا۔ اب 5 منٹ آپ کے سوالوں کے ہیں، بہت قریب ہے، سوال کوئی نہیں تو پھر جواب سنو۔ والے سے حسن تک پہنچاتے ہیں، حسن تک اس کا باپ پہنچائے گا، من صلی اللہ علیہ اندہ قبری کو حسن تک پہنچا دے, حسن کو کوئی زیادہ اس تک پہنچا دے اور قابل استدلال قرار دیتا ہے, یعنی دہکی نے حسن کہا کہ تو خیر دکھا لکھنے والے نے جھوٹ بولا, اتنے بے حیا وہ بھی نہیں کہ بہکی سے کہیں کہ بہکی نے حسن کہا, بہکی نے نہیں کہا. اگر رسول کیا کہتے ہیں وصول ہو جائے بالفرض پھر سن سکتا ہے یا نہیں, اس نے صحیح بات سمجھی. اس پر پھر دلیل لاؤ, دلیل اگر ہوگی تو جو روایت مشکات میں اگر آپ کی قبر پر سنا پڑا جائے تو سنتے ہیں, یہی ہے نا روایت مشکات میں من صلی اللہ علیہ عند قبری بھائی, اور اس نے کہا رباح البہکی فی شوہا بالایمان, اور روایت ایک ہی ہے کہ ادھر ادھر کی نہیں. ریلویا کہتے ہیں ہمارے درود صلاۃ وسلام دونوں ہیں, ہاں یہ مسئلہ ٹھیک ہے. ایک مسئلہ ہے جبل نے لکھا ہے نعیمی نے اور دیگر نے بھی کہتے ہیں نماز والا درود پڑھنا مکروہ ہے, کیونکہ درود کے ساتھ سلام بھی پڑھنا ہے, دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے, صلوا علیہ و سلموا, اور اکیلا درود پڑھنا کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے, جائز ہی نہیں نماز کے باہر پڑھنا یہ درود. لیکن ان کا کیا دماغ ہے وہ میں نے اس لیے آپ کو لکھوایا کہ درود نکلی کر رہے ہیں اللہم صلی اللہ, یہی درود ابراہیمی. تو جہاں پر اس نے کہا سلو علیہ وسلم واؤ آئیے, آپ جانتے ہیں واؤ مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے یا جمع کے لیے اقتران کے لیے, مطلق جمع جہاں زید و عمرو کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں کٹھے ہیں, بس مطلق مجیت پر دلال کرتی ہے. تو جہاں پر بھی واؤ ہے مطلق جمع کے لیے نہ کہ اقتران پر. پیر نصیر گورنڈی کی کتاب اجالت و ریب کا حوالہ بھی لکھوا دیں متعلقہ صلات و سلام, اگر آپ کو پتہ ہے تو لکھوانے کی کیا ضرورت ہے. درود کا لغوی معنی کیا ہے؟ شکر ہے. میرا خیال سویا رہی ہے یا لیٹرین سے آیا ہے, کل سے ہم درود کے معنی بھی لگے ہیں. نور الدین زنگی نے آپ کی قبر کے اندر دیوار کیوں بنوائی تھی؟ اسی لیے تاکہ بحیاتی وہاں پہنچے ہیں اور آپ کی قبر بدعات سے محفوظ رہے. کیا جو تقسیم آپ کی ہے کہ تین جماعتیں ہیں درود, کیا یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کی بات ہے؟ عام طور سے پہلے علاوہ دونوں جماعتیں اہل سنت میں داخل ہیں, یہ بات شاہ صاحب کی طرف سے منسوخ کرتے ہیں. بھائی تیرا علم کوئی آسمانی لگتا ہے, شاہ صاحب رحمہ اللہ کی یہ بات نہیں اور نہ یہ تقسیم ہے, یہ آپ کی ہے اپنی شہانت الانسان میں ہے. یسمع السلام ہینا, ہاں یسمع السلام ہینا, وہ ہینا کے آگے کی طرح پڑھ لینا, ہینا سے آگے ہین بھی وہ ہے, وہ تو کہتا ہے کہ زندہ سرتا بھی نہیں سن سکتا. دوسرا سیانت الانسان ہو, ابن عبدالحادی ہو, ابن تیمیہ ہو, کوئی بھی ہو, ان کی عبارتیں تو ہم یہ پیش کر رہے ہیں ایک لغت کے مسئلے پر یا سند حدیث پر, اور سند حدیث کا فیصلہ اس فن کے آئمہ کا معتبر ہے, لغت کا فیصلہ بھی. ذاتی رائے کسی کی بھی ہو تو ہم ذاتی رائے یا معصوم کی مانیں گے یا مجتہد کی مانیں گے. یہ کسی کی حضرت عائشہ یہ حجرے پر لکھا ہے, کیا لکھا ہے رضی اللہ عنہا, اور جو مسجد نبی کے دروازے پر لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اتنے اب تیرا دماغی توازن ٹھیک ہے جن ہم یہ نہیں لکھے ایسے, پتہ نہیں اس نے پڑھا کہاں ہے, وہاں اور بات لکھی ہے. تو پھر وہاں لکھے لاتر کو اسوات کو فوکس ہو پھر نبی, تو پھر قبر مبارک پر کیا پڑھیں جی؟ یہ درود لڑ گئی ابراہیمی اتنا پڑھ پڑھ کے, یہی درود پڑھ اللہم صلی علی محمد, یہی درود اور سلام وہ پڑھ جو نماز میں ہے, نماز والا سلام اور نماز والا درود, یہی ثابت ہے. سلام بھی وہی ثابت ہے, درود بھی یہی ثابت ہے, وہی پڑھ. روزہ مبارک کے اوپر بھی درود لکھا ہوا ہے, وہ کون سا ہے کہاں لکھا ہوا ہے, ایسے غیب کی خبریں. وہاں لکھا ہے لا ترفع اصواتک فوق صوت النبی, علامہ تو اس کی حیات دنیا بھی کے قائل تھا. کیا وہ مشرک تھا جس کا بیٹا کہتا ہے حیات دنیا بھی قائل ہے؟ ہاں اگر دنیا بھی حیات سما آدی کا قائل تھا تو کیا شک ہے کافر ہونے میں؟ ہاں یہ ذرا دیکھو تم بھی فتووں سے خوش ہوتے ہیں